أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العلي العظيم رابط خيط استقبال المعلوم دي شو وسخه غدا بني اسرائيل سر معاملات رواني جدا الله عز وجل معامله دا معنا چې دا الله د طرفه سور سره کیږي د دوی د طرفه د دوی د طرفه اکثره شناعت و بدی دا الله د طرفه څخه نعمت نو وسته جه زاد څخه چې وې قال موسی لقومه دا او شپیتم نمبر آیات دی دلته او ولسم نمبر معامله بیانیږي ته جه خپل ځان تم یو قصه ده هغه دا و چې کوم وخت لا په تفاسیر کې راځي وایي چې په دغه وخت کې لا تورات نو نازل شوی د هغه وخت قصه د فرعون څخه نجات پیدا کړی دی قانون د تورات د میراث په باره کې نه دی نازل شوی نو یو سړی دی په دوی کې مالدار دی ده مور دی ځینې تفاسیر یې دغه وجه وایي بل هېڅ وارث نه لري یو وراره لري دا وراره یې ډېر دغه کاوه انتظار یې وکړي چې اوس کاکا څه وخت مړ شي چې بل وارث نه وي خو میراث کړ د باره د دې پیسې د دې چې خپلې چرچې په کښې کې وي لکه زموږ ستاسو په زمانه کې اوس ډېر زامن دي د پلار د مرګ انتظار کوي چې بابا به اوس کله مړ شي چې پیسو ته لاس ورلس نو هغه وراره دی هغه خو بیخي برای انتظار پر وغمېد نو خپله یې بیا یو حیله او چل جوړ کړي کاکا یې د شپې مړ کړي چې مړې کړي بیا نو واخیستې یا د هغه خپل کلي په دروازه کې دلته نږدې وغورځاوه یا په ځینو تفاسیرو کې نږدې بله محله وه ورې وړې هلکې وغورځوه د قتل وجه یې دغه ځینې تفاسیر بولي ځینې تفاسیر بیا وایي چې ښایسته لور یې درلودله چې د دې لور دپاره یې دومره کا ورته وکړه چې دغه لور دې ما ته راکړي خوښه یې وه هغې انکار ورته وکړي د بله چاره نه درلودله چې د نجلۍ متولي دی دی چې ایسته سو خپله بره ما ته راپاته ده بره به نکاح ورسره وتړې نو ام یې قتل خدا دوې وجه منافات نه سره لري دواړې وې چې مې دنیا را پاتېږي بیا لور را پاتې شي نو چا هغه د لور ځای بیان کړی دی چې هغه یې واجه وه چا لور ته دی غل وي چا د دنیا واجه بیان کړی دی چې دغه یې واجه وه خو بهرحال سړی قتل کړي په هغه محله کې وغورځوه د دې دپاره چې دوې ګټې به شي یو خو بیا د ده خپله دنیا او لور ور پاتې شي بله دا ده پر هغه محله به د دیت دعوه وکړي چې قتل مو کړی دی زموږ په اسلام کې اوس هم دا اسلامي حکم دی تاسې زده کړي که د یو محلې سره نږدې پره ځای کوي الله پاک دې موږ تاسې وساتي په دا کلي کې د شپې دلته یو چا مړی غورځولی دی د شریعت قانون په دې کې دا دی هغه د مړي قریبان هغه راځي دغه کلی ټینګوي برای دغه زموږ مړی پرته چې تاوان دي وجه چې شته ستا په کلي کې پروت دی دلې نږدې درته پروت دی د کلي سره چار کلي ته نږدې نو شریعت وایي وایي نو هغه خو انکار کوي قاتل خو نه شي نو زموږ د دین حکم دا دی یته قسامت وایي قسامت طالبانو په دا څلورم جلد هدایه کې بره بیا د پای په خوا کې هلته راځي قسامت به بره پنځوس نفره د دا کلي څه مخور کسان دا به دا د مړي ولي بې تعین کوي کلی والا نه ورته تعین شي بس موږ دا پنځوس نفر دي دی به راځي په کلي کې بچي یو پلانې کاکه ته راولاړ سه پلانې ته راولاړ سه موري صاحب ته راولاړ سه پلانې حاجي ته راولاړ سه پنځوس نفره چې ځینې جلا کړه یو یو به راتېروي د قاضي په مخ کې به قسم ورته ږدي چې ستا دې د الله په ذات قسم یې که دې یا وژلی دی یا قاتل در معلوم بس خبرې دغه دوې دي که دي وژلی دي ام وایه که یا قاتل در معلوم دي ته به دغس قسم اخلی چې په والله بالله چې زما قسم یې که یا ما وژلی دي یا زه قاتل پېژنم دا یوته زه ته خو تېر سو دا پنځوس ته دغس قسم ایښول کېږي کتاب وایي وایي که دا پنځوس نه وه پرخ په کلي کې به لس سپین ږیري و مخور کسان نه وه د سره شل یې پیدا کړي خو دا شلو کې قسم راګرځي تر څو چې پنځوس قسم پوره شي که دوه نفره دې انتخاب کړه چې و دغو دوو ته پنځوس واره قسم ورکړو موږ کولی شو چې خلک هلته پرانیشي قسم چې کلي والا واخیستی پنځوس قسم یې واخیستی چې په والله بالله که یا موږ وژلی دي ولا که یا قاتل را معلوم دي بیا نو پر دغه کلي باندې بره دیت لازمېږي دیت هغه پنځوس اوښه دي یا هغه لس زره د سپینو زرو درهمونه دي نو یا هغه زر دیناره دي د سرو زرو هغه نو بره بیا هغه چې هغه اسانه وه هغه به بره ورلره ورکړي نو اسلامي حکم دغه رقم دي چې دلته دوی هم دغس حکم و په هغه وخت کې چې دا رقم چې پر کلي بیا تاوان کړي بره به دیت ځینې واخلي دغس یو نظر د درلودی دغه حکم چې د اعظم تورات نو راغلی هغه حکم دا دی چې وارث کرا ولاړ شي خپل مورث یې مړ کړي د میراث بیا نصیبه دي دغه په هغه وختو کې بیا په تورات کې راغلی اوس هم اسلامي حکم دغه رقم دی اسلام خو د خلکو د ژوند د بچاو دپاره دونه ډېرې توطیي او احکام صادر کړي دي چې انسان د اسلام په نعمت باید پوه شي چې زما د ژوند دپاره یې څونه فکر بنا په دې کې څونه قدر حکمت په ذهن په کښې کې وړه سوی دي ځغلول سوی دي دا حکمتونه څونه دي دا اسلامي حکم دی که یو څوک د بل چا څه میراث وړي دی راولاړ شو هغه یې مړ کړي اسلام وایي ته د میراث یې به نصیبه د ابد دپاره یې وروپې نسي ځینې وړلی دا خانانو ژوند الله پاک دغسې ور بچاو کړي دي کنه خپلو زامونو به وژلي وای مګر دا چې پر هر یوه که ثابته سوه چې د ده په مرګ کې لاس درلود د میراث یې بې نصیبه دي زه وایي نه سي وړی نو دی بره وژني د څه دپاره چې هغسې میراث والا کراله را راکړي نو هلته دغه حکم نه و نازل سوی که دا نازل سوی وای دا سړي د خپل اکا نه وژني نو په دغه دا تفاسیر وایي دا در دغه د مخه وه چې په تورات کې دا حکم د میراث نه و راغلی نو دا سړی عامل نومېدی د دغه د مرګ په باره کښې چې پر کلي تاوان سو کلي براریان پاریانې پاتې سو چې اوس وکړي څه دغه احکام چې دا اوس ما درته بیان کړه دا د میراث چې بې نصیبه کېږي یا د قسامت حکم دی دا په تورات کې ونه خلک یې په تور ګرفتاره کړه بره بله لار نه درلود بره سره راټول شو موسی علیه السلام ته په زاری شو چې ته الله پاک ته ووایه نو بله طریقه خو نشته چې دغه د مړي قاتل معلوم کړي چې د دې خلکو د شر خلاص خو هغه دی اوس هغه وراره یې دی ګرده کلی بدرګه دی ورسره ملګري پر موږ لاس نیولی دي چې زما مړی مو کړی زما کام راوژلی دي زه دیت غواړم نو موسی علیه السلام ته چې راغله موسی علیه السلام الله پاک ته خواست وکړي الله بره ورته ویل چې دې یو غوا حلاله کړي د دا غوا یو ټوټه دې راواخلي د پر دا مړي دې کښېږدي کومه ټوټه دا ټوټه بیا دغه رقم د قرآن نه ده تعین کړې احادیثو نه ده تعین کړې باره نو بیا د ملایانو نظر د یو دا د لکۍ د بېخ ځای دی بل وایي دا ژبه یې ده بل وایي د ورانه غوښه یې ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه وایي هغه وایي دا بیا دغسې خبره ده چې په خبر شي چې دا پلانه یې ځای دی ګټو نه بره چې ستا لمونځ په دې قوي کېږي ستا حج پسې کېږي په دې پسې اسلام اړه څه لري که نه یې په خبر تاوان یې چې شته چې په کوم ځای باندې دا مړی را ژوندی شي خو دغه نه زموږ ایمان دی چې غوا الله پاک ورته الحلاله ده د غوا یو ټوټه هره ټوټه چې د پر دا مړی کښېږي دا ټوټه یې موږ ته نه ده معلومه او نه معلومات موږ ته فایده کوي او که په جاهل شي تاوان نه راته کوي چې کومه ټوټه وه خو یو ټوټه وه نو په دې کښې باید انسان فکر ونوي چې کومه ټوټه وه خوا دې ملایان څوک وایي ژبه یې وه چې د غوا ژبه را واخه پر کښېږدم نو هغسې یې وکړله بره هغه غوا حلاله کړله مګر وه د غوا در حلالېدو پر نو ډېر مشکلات خو د بني اسرائیلو به دوی اوس بیانېږي چې د دوی شناعت ته ګوره الله وایي غوا حلاله که دی نو باره اخته دي دا څنګه غوا ده پلانۍ دي هغه الله ولې غوا ورته ښي غوا په دې خو دې هلته د ګلګي عبادت کړی دی هغه عبادت که ساتنې اخلي چې دغه غویان د حلالېدو دي دا د دغه نه دي چې سړی سجده ورته وي تاسې دغه څونه جاهلان یاست دا سړی حلالوي خوري یې د دغه دپاره چې نو غوا ور وښول کنې خو پسه به ورښولی وای د مثال په تور نو زه به ورښولی وای نو نور شیان رالیدو لږ چې چرګ به ورښولی وای دا غویه په دغچ معنه ده غلطي بیرته پکښ راوګرځېږي چې ته خپله چاړه پر غاړه ورکښېږده چې دا د حلالېږي دا خدای نه دی نو دا چې پر کښېښول دا سړی راپورته شو شرګو څې وینې غورځېدلې هغه رقم و هغسې مړ و مګر الله ژوند ورلره ورکړي خارق العاده خارق العاده معنه چې دا د عادت خلاف وي چې مړی بیرته ژوندی کېږي بری ورځه خپل وراره مړ کړه بیرته سا وختل ولې دلته نور شاهدانو شیان په کار ونه لوېدله دا خبره بره ده شکه وتلې ده لکه نه یې خله وایي چې دا بله جهانه راغلي نو دا مړی خو لکه دا بله جهانه چې راغلي دا هغه سودا چې دا د اوس څوک دا نیسي ولې یا مړي درواغ وویله نو د خوا دې اوس هغه اخرت خوا ولیدله هغه د برزخ خوا هغه زحمتونه یې دی چې اوس چې هر څه په وسي خو دی درواغ نه وایي نو په دغه یې دی ورته را ژوندی کړي کنه د ښوولو خدا لاره هم وه چې الله موسی علیه السلام ته وویلی چې تور ته وایه چې پلانۍ پلانۍ سړی دی قاتل دا لاره نه وه خو په هغه لاره کې دی بیرته بره بیا ور خدای خبر دا له الله ورته ویلي که دی د ځانه وایي د دې نه خېړی خو در معلومې چې خو تورات یې ورته راوړی نهمانې ولدا چې موږ ته خدای پاک خپل راته وایي چې دا زما کلام بیا یې منو نو په دې کې هغه احتمال هم و او دغه بل حکمت هم پکښې کې و نو چې اوس تاسو ځم چې غوایې ولې وریاده کړه دوه حکمت پکښې و یو دا و چې د غوا سره هغه محبت قطعی سي چې دا د عبادت وړ نه ده او بل خبر دا ده چې دلته دا احتمال د دغه خبرې پکښې کې چې اوس یې موسی علیه الصلات والسلام ته اوس هغه ته خپله الله پاک وروشي دا طریقه نه ورته وشي په هغه کې بیا دې بانې جوړولې چې دا نو خدای خبر له الله ورته ویلي که نه یې ورته ویلي نو نو هغه مال هغه قاتل معلوم شو د دوی شناعت به څنګه پکښې کې راسي نبي د الله خبر ورته وکړه چې هغه وایي غوا حلاله که دی عمل نه پکې دستي په دستي د دې فکر دا رقم دی لکه اوس زموږ د دانیو تعلیم یافته خلکو د ساینسدانانو غواو مړي څه سره لري ځام د مړي قاتل راوښه دی بیا راته وایي ته غوا حلاله که بهره معلومېږي دا زموږ د اوس زمانې خلک ګرد هر حکم چې دی دی د څه دا وایي دا نو څه مناسبت هغه سره لري دی دا مناسبت ته کتله بریل د غوا د حلالولو د مړي د را ژوندي کوو دا بیا اوس واورېدل نه دا ناخېړې کولې دغه فکر د انسان باندې چې هوښیاري ډېره غالبه سي وایي ډېر هوښیار باندې دغه رقمې درجن کېږ سي ولې خدای خپل عقل زغلی نو الله عز وجل داسې فرمایي آیات دی اووه شپېتم او معامله اوولسمه ده و اذ هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو قال چې وویله موسی موسی علیه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم کې وویله ول ان الله بشک الله یأمر امر کی کوم وتسی ته ان د دې خبرې امر درته کوي تذبحو چې تسې حلاله کړئ بقره غوا د الله دغسې امر کوي تسې ګورئ بیا د قرآن حکمت ته د قصې سر دلته شته نه دی تسې وګورئ چې ما چې کوم ځای باندې دا تلاوت کاوه چې ما ودروه هغه آیات پسې کوم آیات دي هغه رکو چې د رکو وروسته چې زه هلته ودرېدم د قصې سر هلته ذکر کړی کېدای شي ونهسته اغه کوم دی و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها اغه وخت در پیاټ کی سړی مقتل کی نو خو واره به د قتل مسله ذکر سوی چې مش خبر سوی چې ته سړی قتل سوی دی پرجا دا و جوړه سوی دی بار به نو دا غزا په سرت راځي چې الله پاک ورته چې غوا الله لک مګر د کیسه سره الته دی پای دلته دی تر دا واره ولا هغه بیا کوم حکمت پک شي کی دی چې قران د نکلو کتاب نه دی قران د حکمت او د نصيحت کتابي چې د قصې سره ارزای په کار هغه ځای راخلي ترکیب باندې نه ذکر کوي قصه کنه اوغه د قطر سر اوغه چې مش سبق و درو الته بیا خبره راشي چې د سپدی سړی وجل سو یو قاتل نه معلوم مگر د چې هغه د حکم ځای چې په سلام څنګه کې هغه ځای را شروع کړی دی نو اذا هغه وخت در فیاض کې قال چې وې له موسی موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته څنګه خبره ورته کړو ان الله بشك الله يأمر أمركي كم تسيت أن تذبحوا شتس زبحك ألا لك بقرة يوغو ألا لك ولا بقرة نكرة ذكر كرد التالبان فما عرفوا نكرة خطس فيرجي دي سندي ولي أن تذبحوا البقرة كالبقرة ويبارخون معلوم يوغات إشارة وبارا بدي پشتوني كوالي چه دابت سنگ غوائي دابت سنگ غوائي بقرة نكرة چه أرغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي دي دا بجد دا غوا شا الله ساده حكم مرتوكي شا غوا الله لك خو ارغ واشا دا غانجا ناكاش خاص الله لك استا كار بكيش خو بقرة تانيا نكرا ويلي مگر چې یو څوک ناخیړی کوي یو څوک بدی وي سپین سترګي وي شوخ چشمی کې په جن کې نو ولدی پر ځان سختي کول الام کرا کرا چوړی پر سخته وله دا به څنګه وایي او دا به څنګه وایي الا وار په وار باندې دا پر سخته وله هغه قصان اوس موقع نه ده چې دې ته باید هغه په کم قیمت تمام شي کله دې ګنج ترول یو غایب په 15 درهم رانی ولوي مگر کما غوا چې دې ډیر پښتني کوله چې بار بل غوا په وطن کې ونه خو دې سختي کوله هغه غوا دې ته د سرمنی د دکېدو چې د یو سرمن به د سرو زرو ډکې بار د کوم څه کې دراغه مخه ولا کوله دوه نه ګران وخت تمام اس نو د جن ار حکم شو وای راسي بس حکم دغه د اجداله په حکم کې باندې مکه په عمل شروع کړه بعد کبانې په کې کې دغه سختي در سره کې دغه سبا در سره کې نو دې خو موسی علیه السلام تر قاتل د معلومولو چم راوشه هغه دغه حکم ورته کې چغه علاله قالو دې صورت وای په جواب ګوري دې جواب تاسو پین سرګید اتتخذنا هزوا اتتخذوا ايات نسنامش هزوا رخشند تنون په موږ درې وای رخشندونه وای وسره مشرت د کلی مشرت دا نه وای او کشر چې بارته په مډرې ورخښنه نه اورته زه درو ولا سره خو ځه د کلی مشرم چې مړ سپنجرم زاره خبره سمه ده عبرت خبره کوم دای دا الله و نبی ته وای اتتخذو ايات نسی ته تنسی نه موږ هو ځوان رخښند مسخره ته په موږ درې وای رخښندونه وای موسی علی السلام څنګه جواب ورته کی قال موسی علی السلام اعوذ بالله والاعوذ زفنا اعوذ بالله فعلى سره عند جه خبري اكون چې زب کېژم من الجاهلين نه کوه هانو څخه ډری خو د جاهل کار دی نو زه جاهل ته جه سبا دا خبر هم زده کې دا ډیره مسخره بی ځای هر هر غره غره چک چک دا د جهلاو کار دی دا د پوهي کار نه دی سړی په دې سپکش کار دی نه کی مسخره پیغمبر علی السلام هم د اصحاب سره کوي خو دغه سنه وي چې بره فقط د ژوند هدف مسخره وګرځي د خلکو کار بره دغه وګرځي آداب نه پکې مراعت اسلام نه پکې مراعت نو دا د جاهل سړي کار دی د بیا ځای مسخري ورخښندونه ګوري د بره دغه ور سفر ما د جېونو مجې چې په ما پسخند وای نو زه جاهل يم چې په تا پسخند وای اعوذ زه په ناغور به الله په الله سره اندجه اكون چې زه سم من الجاهلين نه په هار وسه د چې دا خبر ورته وکړ چې زه په الله په ناغورم د جهل د دې زړه ته وسه چې رسول چې خبره د شک او تلې په غوا کې کسره لګیږې کنه سره لګیږې د مخه خېلیرې بالا باره چې ته په مش پسخند وای غواو مړی بیا څه سره لګیږې پر ژوند لګیږې د چې دا خبر ورته وکړ چې زه د الله څخه پناه غواړم د دې چې زه په تیس پسخند وای باره ولوس نه راته بیان زه ته تیر اس په چاره بل نست قالو دی ورته ول ول ادع لنا ربک یبین لنا دا نو اوس دا اتشبیتم آیات شروع سو دا تبتیش اول بولی وای وسنو تا پداغا اول سم معامله کی دا دی ناخری وسنو اول ناخری اپسی داخل دی وخو آغا وچه دا وسی بول پسخانه دا پسخانه چه تا ما وقت چه خبر حقیقی دا زرو تی اموجه دا چه بلا چاره نلی بیزای پشتنی بیزای پشتن اول داخل قالو دیو تول چه ادعو تا غشتن وکا دعا وکا لناز مجد پار رب کستا دا رب سخه یبین چه دی بیان وکی لناز مجد پار چه ما چه شده هی دا غوا دا غوا چې د چښونو په غوا باندې مړی ژوندې کیږي دا خود دې په ځین کې ډیر سره لیرو چې دا معلومدار ده د کلو شناخته غوا نه ده دا نو یو بل قسم غوې دی نو خدای خبر چې د کوم ملک برازي نو ته پتاغه واستعین را توګه دا سوال چې د موسی علی السلام څخه چې ته خدای ته وایې دا مش تر بیان کړه څه معنی یعنی نو عیرا وشه معلومدار ده عاجل نو خو نه ده په عاجل غوا کومر ولا کاوري دی چې سره الاله کې ټوټه پر مړی کې مړی ژوندې کیږي دا خو نه کیږي معلومدار نو یو نه ولا د قسم وعده لکشي دا پښتنه ده دغه د پاره ده چې د دې غوا په نوع کې قسم معلوم کیږي دا نو کوم قسم نه ولا ده شی ده نو ما هي چې دا چی شي ده قال موسى عليه السلام ورتول انه بشك ده الله يقول فرماي وانها دا بقره غاده لا فارغ شدا شدا دا زړه نه ده ولا بكر او نه دا بخین نه بیگستر فارغ ده فرق ده څخه کوم څوک چې په صرف باندې پیژ فرق ده مصدر ده دا فرق قطعته ویل کیږي چې پرې کړی فارغ معنی قطع کوونکی یو سړی چې زور سی سپینجری سی کښ کښ انسان دی که حیوان دی دی فارغ دی فارغ دا معنی خپل د ژوند مسافت یې ګرځ پرې کړی دی د مرګ د قبر غاړې ته ولاړ دی زور سوی دی عمر یې قطع کړی دی فارغ نو الله ورته لا فارغ دا د سی غواده چې فارغ ده نه د خپل عمر اخلاص کړی دی معنی زړه نه ده نو موږ به خلاصه ترجمه څنګه کوو چې ان هذا بقره غواده لا فارغ دن دا زړه نه ده عمر یې نه دی قطع کړی ګرځ چې ګرځ عمر یې پرې کړی دی چیر کړی دی ولا بکر بکر چې بیا دی هغه بیا لکه موږ چې یو په انجونو کې استعمالو عربي توري دی پیغره په پښتو ورته وای او موږ په عربي کې بکرا ورته وای معنی چې واتساب نه یې مرشه سوي نه یې نو په ارز وای کې کاریږي حتی نوې میوه چې درخته وکیږي تم با کورا وای اوله میوه نو دا ان دغه اولنی د چ معنی اوس د سیمه پر هغه غسره دغه تسوی د نبی کرد ځوان د او نه هغه زړه ده الله دغه سوت بران د د سینه ولا د غوړه بشه د بل ملک به راغواړي چې تاسو درک ورکړي چې دا به کم وي پسیب سی ورته عوان بین ذلك عوان در معنی ده بین په مابین کې ذالک د دغه د زړوالی او د ځوانوالی درمنځ داسې درمیانن سینو سال دی ورویښول ففعلوا ما تؤمرون ورید آیات پایت آره ور توی چور چرام ما پکشی کی کوی پاپعلو پیل وکه ور سقوارا کاش که علاله کت تسبانی پکشی کی پاپعلو پیل وکی ما اغت امرون چتیس که امر کیج تا تا امر داغ کیج چو علاله کوار سبرایت و تای آب زای چی برای مدرک شد درج وندی بسی تبع و داد سنگ داد سنگ داد آغدی علایت سمع لومات ور شو باز در میانه سینو سالی دی ندی رزاره دن نبی خذوان ده باز نور داغش نخته قاده دوام نمبر بانه پرپورت کرد. دخواه قاول تبکیش دیچ دا بچنگ قوای خدا خبر داد جالا کی کده بل. الله جالا نو عنو روش بار دغدغه در میان سینو سالید. قالو تا جزایز خد و ام نمبر دی. چه دانو دوام تبکیش دی نشپیت معیاتی. قالو دیوکش ادعو تقوام دعا و کلا ناز مرد فاره گشتن و کز مرد فاره. رب کد رب تا خسته. یوبین چې دی بیان وکړي له ناز موږ د پاره ما چې شې دی لونو هارنګه غوای خو نور کم رقم دی ابلک غوای دی سپنه یادی تور یادی سرا یادی جړ ګور بیا نه خړی الله پاک څو په علومه تو امور ورسه غواره کاشکار غوا چې ده مګر دی څو یا رنګ راوښه سره کم رنګ نن اوس موږ سره کم رنګ رانی سم په خپل ځان کې اریانینو ترجمه ته بیرته ګوري قالو د بنی اسرائیل ورته موسی علیه السلام ټول ادعو ته خواست وکړه غوښتنه وکړه نه ازمږ د پاره رب کده رب سستا یو بین چې دی بیان وکړه نه ازمږ د پاره چې ما چې شې دی لونو هارنګ قال موسی علیه الصلاه والسلام بیا ورته وویل ول انه دا الله خو یقول وای ګوري قران سرخانی بیان کین خو بیان موسی علیه السلام الله ته مناجات وکړي بیا دا خو معلومات تر لره ورکړ الله یا غټه ټیک مشتوای چ انه دا الله یقول وای و انها دا بقره غاده صفراء و جره جړه خونو چې بیا د وس گای گای دار کمی ګرده بجړ یو ځای به یو تور ټکی لري یا بسپین علاوه فاقع لونها فاقع چې یو رقم دی لونها رنگ دی چیز دی فاقع دا چیز ته ویل کیږي چې دا پجړ والی کې دی جل بلکې لکه د سرو زرو ټوټه دا رقم دی نو موږ تک جړ باره بول په پښتو کې موږ د جې د پاره چې دا جړ والی ش خلکو ته وشي باره وای تک جړ نه دی تک چورته تک سپین تک تور معنا چې خالص نو صفراء او جړه د فاقع تک جړه لونها رنگ دجه فاقع تک خالص دی لونها رنگ دجه تسر الناظرین دا رقم جړه د تسر چې خوشاله کی الناظرین کتونک طالبان بل ځای ته په منوم فهمه په د الوان نجی الوان رنگونه په دې کې الله عز وجل آثار یې شته په خپل ځان کې وس د دنیا د ازای څخه د انسان متوجه سو چې قران ویلی وای چې تک جړه ده او د خلق شورته ګوري خوشاله کوي د دې الوان او خواص دي د ازای متوجه سو بارا ذکر ګوري وای اسماني رنگ چې دی سړی ته خوب راوي خو خلق د باندې بجیر د اسمان رنگ شې د خپل علاده د پاره شې شه بده شي تا غران کې هغه اثر یې شي جړ نه خو دې رنگ چې دی دا اشتها اوره دی منه انسان چې ډیر ډیر ورته ګور ګور ګور اشتها یې زیاتیږي خلکو نه وځ د لوی لوی دا چې بیا نسبل کار نه لري تعمیران جوړي بره داسې نه خو دې رقم دین او بره د کریمیر نوم پکښی چې کریمیر رنگ ورک کریمیر نه نه خو دې دا اشتها اوره دی په دا دنیا کې چې هسپتالونه جوړیږي د هر قسم مریضی چې هسپتالونه جلاګي د هغه هسپتال رنگ د ابل جلای د یو چا د مثال په تور دی ویني د فشار کمزوري نه د ابلیجو د دې مرزي ورته پېښ شوی غو هسپتالو ته چې بار ورس ټول خونې تک سری سره رنگ ته چې ګوري وینه پر جوش دا ولې فشار لوړی په ژړ رنگ کې به الله عز وجل د خوشحالي اثر اشي دي انسان ته خوشحالي او کې طبيعت رستګي ورکی نو ځکه د مر وړه رابم د تک سپینه وای مګر سپینه نه ده د ژړ رقم رونه الله ور کړی چې هر شی امر ته مر می جوړونه ژړ ده د دا غزا څخه دا خبره اخته کیږي په رنگو کې الله اثر یې شې دي په سپین رنگ کې چې دی په خپل ځان کې الله عز وجل په سپین رنگ کې چې دی د امن نظام یې شې دي ارزای ته چې ورځي ډاکټرانه ګور د سپینه سپینه دغه اغوستي یا سپینه کورتانه دي نه دی د خلکو د امن پیغام ورکړي چې زه ستاسو په شګنه کې روان یم د علماو د فار زکه دا کوم لباس خوش سوې دي جبرئیل امین سپین لباس اغوستي چې راغلی و نبی علی صلاتو و سلام ته پیغمبر علی السلام به غوښتل او پاته مړی چې قبر ته ورولې په سپین لباس کې ورچاله د امن معاملې ورسره وکړي بس دا به د امن نظام پیغام پکښې

کار وکړي مګر خو بیا مالا توفیق ولر وکړي دوغه انشاء الله د برکات څخه واخر دعوانا.